Sevgiler gönderiyoruz sizlere. Hoşçakalınız efendim. İyi günler. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızı sizler için Soner Emre, Arzu Yorçlu birlikte hazırlamışlardı. Yapım yardımcısı arkadaşımız Ayşegül Anık'la, teknik yönetimde arkadaşımız Ercan Yaşar ve sunucunuz ben Engin Üsen. Hepinize güzel bir cumartesi diliyorum ve saat 15'te TRT Türkü'de Türkü Diyarı programında yeniden birlikte olacağımızı hatırlatarak Niran Ünsal'la veda ediyoruz sizlere. Beyaz gün, hoşçakalın.